فعلى ثرى البلقان جرح مؤلم ما زال في أيامنا يتجدد. Od ove vrste, od ove vrste novotarija jeste ono što ljudi rade i uvode u vjeru, a nema svoje osnove. Uzeli su i slave rođendan Allahovog poslanika ili Allahovih poslanika. Kršćani su uzeli i slave šta? Rođendan Isa alejhiselam. Je li im to propisano u vjeri? Nije im propisano. Nije im odobreno. A to je vjera. Drugi će drugog, treći trećeg poslanika. Naši su uzeli da uče mevlud, kažu mi proslavljamo rođendan svoga poslanika. Ima li ajet o tome? Ima li hadis o tome? Je li to radio Allahov poslanik? Ali sad, isto radili njegovi ashabi? Nema ništa o tome. Uvedeno u četvrtom stoljeću. وتصعدوا الزفرات ثم تصعدوا ألقت إلي بنظرة في حيرة وكأنها تبغي لها من ينجد ألقت إلي بنظرة في حيرة وكأنها تبغي لها من ينجد. في حالة لا تحسد عما أفترش التراب وخيمتي سحب فهل يحلو بهذا مرقد عما Zbog ove vjere se živi i umiri. To je svetost i svetinja i niko u nju ne smije darnuti. Ona se čuva i brani ljubomorno. Ne dozvoljava se nikome da u nju takne. I zato uzvišeni Allah tebareke ve teala ne dozvoljava da se bilo šta dodaje ili oduzima od ove vjere, nego hoće da ostane čista, ispravna i izvorna. أنا من حملت الدين بين جوانحي فلأجله دون البقية أطرد neprestano je znanje i iman bili su jaki i čvrsti u Medini, kako kaže Islam rahimahullahu ta'ala, sve do vremena imama Malika. إنني بالله أطلب عزتي فهو الذي يعطي الجميع وينجد فعقيدتي بين الضلوع حملتها فأنا برغم مصائبي أتجلد عما وصل للمسلمين ترقبوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، hvala i zahvala uzvišenom Allahu tebareke ve teala, gospodaru svih svjetova, koji nam je naredio da budemo poslušni, pokorni i da mu budemo predani, koji nam je zabranio da dodajemo ili oduzimamo išta od ove vjere ili da je mijenjamo. Neka je salavat i selam na njegovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wa sellem, kojeg je uzvišeni tebareke ve taala poslao da se ljudi na njega ugledaju i da ga slijede i da mu budu poslušni. Neka je salavat i selam na njegovu časnu porodicu, čestite ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Na početku jedna napomena, a to je u dunjalučkim stvarima ljudi kada hoće i žele da su bliže nečemu, to posebno trebaju da zato da se potrude, pa i da sredstva utroše. Ako sjede negdje u nekome međlisu, prva mjesta su uvijek ili skuplja ili zauzeta i tako dalje. Doći im ovdje je potrebno čovjek truda učini kako bi bio, ako je u prvom safu, to je vrijednije, to je efdalnije i tako je u svemu. Dakle, da se trudi i nastoji da bude prvi u svemu. Allah tebareke ve taala kaže: "Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun." Oni prvi, prvi, uvijek su oni prvi. To su oni bliski koji su Allahu bliski, posebno kod Allaha tebareke ve taala odabrani, za koje kaže thullatum minal awwalin, bit će ih mnogo od onih prvih generacija, wa qalilum minal akhirin, a malo od onih kasnijih generacija. Pa se potrudimo inšallah da budemo od onih koji su prvi u svakome hajru, u svemu što Allah tebareke ve taala voli i što zahtijeva od nas. S Allahom tebareke ve taala pomoći noćas će biti govora o jednoj vrlo važnoj temi koja je vezana za temelj i osnovu naše vjere. A to je, poznato nam je da islam u osnovi znači predanost, pokornost Allahu tebareke ve taala, to jeste izražavanje, ispoljavanje njegovog tevhida, njegove jednoće, jedinosti, slijeđenje Allaha tebareke ve taala, to jeste njegove vjere i poslušnost Allahu tebareke ve taala u onome što je naredio i ostavljanje onoga što je zabranio. Dakle, to je praktična vjera. Musliman znači onaj koji je predan uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Mumin znači onaj koji potpuno vjeruje Allahu tebareke ve taala, a na osnovu toga vjerovanja i radi. Pa koliko vjeruje čvrsto u ahiret, toliko će se za ahiret spremati. Da ti neko kaže za sat vremena imaš let, putuješ negdje, ti bi se razletio što prije da skupiš stvari, da vidiš, da šta ne zaboraviš i tako dalje. Doći, niko od nas neće s dunjaluka ništa ponijeti od onoga što je sakupljao, osim svojih dijela ili nedijela, onoga što valja ili onoga što ne valja. To ide sa čovjekom. Pa koliko vjeruješ čvrsto u ahiret, toliko ćeš se za njega i pripremati. I muhsin, još jedan veći stepen od mumina, jeste onaj koji radi, ali to što radi, radi kako treba. Ljudi vole nekoga kad radi kakav posao, da ga uradi kako treba. A Allah takvoga posebno cijeni. Onaj sa kojim je Allah tebareke ve taala zadovoljan, čim je poslom i radom zadovoljan uzvišeni Allah tebareke ve taala, to je muhsin. Pa gledajmo da to sve inshallah ispunimo. I ime muslimana i mumina i muhsina. Dakle, bit ove vjere jeste slijedeње. Jeste slijedeње i od toga je u stvari ovo praktična vjera. Nije ovo vjera teorije. To jeste nečega što je iluzorno, nečega što je divno na riječima, ali u praksi nije moguće ostvariti, ne. Nego, pored toga, kažem, nije to samo da je to nešto divno, a s praksom nema ništa, već je to divno, odlično i u praksi sprovodljivo. I zato je to dio šehadeta Muhammedu Rasulullah, upravo uz la ilaha illallah. da se ono vjerovanje u Allaha tebareke ve teala ostvari u praksi kroz slijedeње Resula sallallahu alejhi ve sellem. I zato osnovna karakteristika vjere jeste slijedeње. Od tebe se ne traži da nešto novo uvedeš u vjeru, nego se traži da radiš onako kako je propisano. To jeste po uputstvu tvoga života. A gdje je uputstvo tvoga života? Kao što imaš uputstvo, primijenjeno, jeli, u ljudi kad naprave kola ili neki aparat, uz to ide uputstvo o upotrebi. Uputstvo o našem životu jeste Allahova knjiga Kur'an i Kerim. Šta smiješ jest, šta ne smiješ. Gdje smiješ ići, gdje ne smiješ ići. Šta smiješ rad, šta ne smiješ rad. Sve u tvome životu cjelokupnome. Ništa nije propušteno, a da ti nije precizirano. Cijela knjiga, uputstvo tvoga života. Ako nećeš primjenjivati, sebi se našteti. I uz to, pojašnjenje toga uputstva, a to je praksa Resula sallallahu alaihi wa sallam. Drugim riječima, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. To treba da bude tvoj život. Mi ćemo sada govoriti o nečemu što se čuje s vremena na vrijeme da ljudi rade i griješe u tome, ali kod nekih još postoji nedoumica, postoji nejasnoća, pa to treba objasniti. A o čemu je riječ? Govor je o novim stvarima u vjeri, koje se zovu jednom riječu bid'ati. Šta su to bid'ati? U čemu bivaju bid'ati? Koje su vrste bid'ata? Koji su uzroci pa su uvedeni bid'ati? Ko je uveo bid'ate? Kad su nastali bid'ati? Kakav je islamski stav u pogledu bid'ata? Dakle, o tome inša Allah će noćas biti riječ i pokušat ćemo ovdje, inša Allah, koji smo i oni koji govore i oni koji slušaju, da se dadne odgovor na ova mnogobrojna pitanja. U prvom redu, bidat je riječ arapskog porijekla. U korijenu riječi kaže se da vodi porijeklo od glagola beda, što znači nešto novo učiniti. Uraditi nešto što niko nije prije tebe uradio. I zato se kaže mubdi'a. Šta znači mubdi'a u arapskom jeziku? To znači inovator. Ljudi koji nešto novo naprave što ljudi do tada nisu znali. To je mubdi'a. U dunjalučkim stvarima nešto uradi, to su inovatori. Nešto novo napravili što ljudi prije nisu imali, niti su zato znali. Nije prije toga bilo nešto slično tome. Od ovoga jezičkog značenja jeste i kuranski ajet bedi'u samawati wal ard. Allah se naziva bedi'a. Onaj koji je stvorio iz ništa, bez prethodnog primjera, nečega sličnog, es samawati wal ard, nebesa i zemlju. Dakle, iz ništa, iz nepostojećeg stvorio nebesa i zemlju, bez prethodnoga primjera. Od ovoga je i kuranski ajet gdje uzvišeni Allah kaže kul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Reci Allahov poslaniče, ja nisam bid'an min ar-rusul. Jedan prvi poslanik. To jeste, prije mene je bilo mnogo poslanika. Ja nisam prvi koji se pojavio, nego je prije mene puno ih bilo. Dakle, nisam prvi poslanik, pa što se čudite mome poslanstvu. Dakle, to je jezičko značenje riječi bid'at. U šerijatskom značenju, to jeste terminološkom značenju, u onome što se upotrebljava u svakodnevnom govoru, ne u jeziku, nego u svakodnevnom govoru, bid'at znači da uradiš nešto u vjeri, da uradiš nešto u vjeri što nije propisano. Što znači, ako uradiš nešto u dunjalučkim stvarima, zašto nemaš dokaz šerijatski, nema smetnje, to nije bidat. Zašto? Zato što u dunjalučkim stvarima osnova je da su dozvoljen. I zato nije ti potreban poseban dokaz da su jabuke halal, da su šljive halal, da je ovo što imamo oko sebe od Allahovi blagoda da je to halal. Ne treba ti poseban dokaz, ajeti, hadis iz Kur'ana, da je to halal. Zašto? Zato što je to u osnovi halal. Treba ti dokaz da je to zabranjeno. A ne treba ti dokaz da je to halal, jer je sve u osnovi ovo dunjalučko halal. I zato ono što se ne smije raditi od dunjalučkih stvari, to ima poseban dokaz. Pa kada vam neko kaže, daj mi dokaz da je, da je čilim, na primjer, halal, ne treba ti taj dokaz. Ali kada vam neko kaže, haram ti je to u kući da držiš, onda kažemo, daj mi dokaz za to. Jer je osnova za dunjalučke stvari da su one halal. Kad ti neko dođe pa kaže, haram ti je drža sliku u kući. A ja kažem, šta ti je dokaz za to? Jer osnova je da su stvari ove dunjalučke dozvoljene. Onda kažemo, zato što je Allahov poslanik, ali sad sam rekao, kuća u kojoj ima slika ne ulaze meleki. To je dokaz šerijatski. Tu stajemo. Kod zabranja u pogledu dunjalučkih pitanja. I zato bid'at biva u vjeri, a nikako u dunjalučkim stvarima. Iz nepoznavanja ove definicije bid'ata mnogi griješe i kažu, znači mi danas treba da idemo na devama. Mi danas treba da živimo pod čatorom. Jer kažu i kuće su bid'at, i avioni su bid'at, i rakete su bid'at, i topovi, i šta god hoćete dalje. Mi kažemo, nije to tako. Može biti u jezičkom značenju, zato što je to nešto novo, ali u šerijatskom značenju to nije bidat. To je inovacija koja je pohvaljena, dozvoljena, ono što će čovjek upotrijebiti zavisno od svoga cilja. Pa ako mu je cilj uzvišen, i to je, i zato će biti nagrađen. Ako želi time postići nešto samo dunjalučko, mubah mu je. Ako želi tim dunjalučkim postići neki haram, postaje mu i to haram. Isto kao nož. Ako njime koristiš se u hajr svrhe, dozvoljeno ti je. I može biti pohvaljeno. S druge strane, a ako ga koristiš za zlo, biva ti nedozvoljeno. A jedna te ista sprava. Dakle, jasno je to pitanje. Bidat ne biva u dunjalučkim stvarima, nego u vjerskim stvarima. I zato, kada govorimo o vjerskim stvarima, osnova je u vjerskim stvarima, za razliku od dunjalučkih, da ništa ne smiješ uraditi bez dozvole. U dunjalučkim osnova je da je sve dozvoljeno, osim onih malih, malobrojnih stvari koje su zabranjene. Dočim u vjeri ne smiješ ništa uraditi dok ne pitaš smijem li to. Zabranjeno približavanje, opasnost, uzvičnik, čuvaj se, opasno po život. Ne smiješ se tome približavati. Zašto? Zato što je to Allahov hak. Šta znači hak? Pravo. Hak znači i istina, i pravo, i dužnost. Ima više znači. U ovom slučaju Allahovo pravo. Da on propisuje šta će ljudi radit, kako će živjeti i kako će postupat. Zašto Allah samo? Zato što je Allah stvorio ljude. Zato što je Allah stvorio ljude. I zato što niko ne može stvoriti ljude. Zato što je Allah taj koji zaslužuje da mu se ibadet čini i da mu se bude pokorno. Zato što nam je dao blagodati koje ne možemo ni pobrojati. A kamoli mu na tome nazahvaljivati, nismo u stanju. Dakle, Allah tebareke ve taala, to je njegovo pravo, propisivanje vjere, i to niko drugi nema pravo. I zato kad pitate nekoga o vjeri i u vjeri o nekom pitanju, pitajte za dokaz. Šta je dokaz za to? Da ne bismo došli u situaciju da nam neko kaže kada ga upitamo šta je po islamu to, da on kaže ja mislim, moglo bi biti, pretpostavljam, ljudi tako rade, tako su naši stari radili. To nije samo po sebi dokaz. To ne znači ništa. Mora biti dokaz iz Allahove knjige ili iz sunneta prakse Allahovog Resula sallallahu alejhi ve sellem. Zašto to tako? Zbog toga i toga. Zato. To mu daje legalitet, legitimitet, pravosnažnost. A ne zato što sam ja to rekao. Razumijete to? Dakle, ljudi se ne vežu za ljude, nego ljudi se uzimaju svoj zakon i ljudi se pokoravaju stvoritelju ljudi. A ljudi prenose, ulema, učeni, prenose od Allaha tebareke ve teala iz njegove knjige, iz prakse Rasula sallallahu alejhi ve sellem, ono što znaju. Dakle, bid'at novotarija biva u vjeri. Bilo da se nešto oduzme ili da se nešto doda, o tome ćemo inšallah progovoriti. Bid'at se u osnovi dijeli rekli smo ovaj šerijatski jel, koji se pojavljuje dijeli se u na dvije vrste. Bid'at koji biva riječima i ubjeđenjem. I to je najveći bid'at. Kao što je bid'at Džehmija, Mu'tezila, Rafidija i drugih zalutalih sekti i vjerovanja. Dakle, bid'at u vjerovanju. Tu biva najveći bid'at u osnovi. Bid'at onih koji su zanijekali Allahova svojstva ili priznali Allahova imena, a zanijekali njegova svojstva kao što su Mu'tezile ili Rafida među šijama koji su šta uradili? Uzeli i u svome vjerovanju dodali ono što Allah tebareke ve teala nije objavio, a to je bezgriješnost imama. Šta imam kaže, to je kao u kitabu da piše. Neprikosnoveno ga moraš slijediti. To je novotarija koja je uvedena u vjeru, u vjerovanje i tako dalje. Druga vrsta bid'ata u vjeri, to je bid'at u ibadetima. Novotarija u ibadetima. Kao da se čini neki ibadet na način kako to Allah tabaraka wa ta'ala nije propisao. Ova vrsta bid'ata dijeli se na više vrsta. Prvo, da se uradi nešto što Allah u osnovi nije propisao. Allah nije taj ibadet uopšte propisao. Kao da uvede namaz koji nije propisan. Nigdje nemamo ni ajta ni hadisa da se dotični namaz klanja, osim ovih normalno propisani farz, sunnet, na file i tako dalje, nego govorimo o nečem novom uvedenom. Ili neki post koji nije propisan isto tako. Ili neki praznici koji nisu propisani. Ili rođendani koji nisu propisani i tako dalje. Dakle, to je uvođenje ibadeta koji u osnovi ne postoji i kojima se ne može Allahu tebareke ve teala približiti. Od ove vrste novotarija jeste ono što ljudi rade i uvode u vjeru, a nema svoje osnove. Uzeli su i slave rođendan Allahovog poslanika ili Allahovih poslanika kršćani su uzeli i slave šta? Rođendan Isa alejhiselam. Je li im to propisano u vjeri? Nije im propisano. Nije im odobreno. A to je vjera. Drugi će drugog, treći trećeg poslanika. Naši su uzeli da uče mevlud, kažu mi proslavljamo rođendan svoga poslanika. Ima li ajet o tome? Ima li hadis o tome? Je li to radio Allahov poslanik ali sad sada? Jesu radili njegovi ashabi? Nema ništa od toga. Uvedeno u 4. stoljeću. Kasnije. Druga vrsta, ono što se doda na propisani ibadet. Naprimjer, podne namaz u farzu, mjesto 4, on doda još jedan rekiat, 5 rekiata. Dodao na propisanu, ne valja mu ni ona 4. Pokvario i to. Zašto? Uveo nešto novo. U osnovi propisano podne, propisan namaz, ali je propisan 4 rekiata, a ne 5. Dakle, dodao si na taj, nije ti u redu. Promijenio si u načinu, u broju, u ovome slučaju si promijenio, pa ti nije u redu. Treća vrsta, da izvrši u ibadetu koji čini promjenu u svojstvu. To jeste da učini određeni ibadet na način kako on nije propisan. Naprimjer, propisan je zikr. Šta je zikr? Spominjanje Allaha dželle šanu. Propisano, pohvaljeno, preporučeno i zato ima nagrada. Dočim? Da promijeni način toga. A to je sjedne u halku i onda 100 puta la ilaha illallah glasno u jedan glas ljuljajući se. To kažemo, to je novotarija. Pa otkud novotarija kad je propisan zikr? Ja Allah dželešanu uspominjem, što ja loše radim? Kažemo, promijenio si način. Nije ispravno. A vidjet ćemo i dokaze za ovo što se govori. Da ne bude, govori se bez dokaza i bez podloge. Dakle, način ako se promijeni. Četvrta vrsta, da odredi vrijeme ili mjesto za određeni ibadet. Na primjer, kao što je slučaj kod nas, ide se na dovište, kažu. Ide na Ajvatovcu. Zašto ideš? Odgovor bi bio precizan, zato što smatram da je to mjesto odabrano i mislim da mi je tu dova kabulnija. Zašto bi išao posebno gore? Sjedi kod kuće pa uči. Neko ide masuz na to mjesto. Zato je zabranjeno masuz ić da se posjeti neka džamija, osim one tri propisane. U Mekki, u Medini i u Kudusu. Zašto? Ti možeš doći u bilo koju džamiju masuz da bi čuo ders, da bi se okoristio učenjem Kur'ana i tako dalje. Ali da ideš u neku posebnu džamiju smatrajući je odabranijom od drugih, da je sevab veći u njoj da se klanja nego u drugoj i tako dalje, to je novotarija. Iako je i džamija propisana i namaz propisan i sve ono što je u sklopu toga, ali kada si odredio vrijeme, odredio mjesto koje nije određeno i propisano, izvelo te je iz svojstva sunneta u svojstvo bidata i novotarije. Ste vidjeli? Dakle, čak i u stvarima koje su propisane, ali kada se promijeni vrsta ili broj ili način ili mjesto i vrijeme, kada se nešto u to uvede, to će ga izvesti iz onoga svojstva sunneta u svojstvo novotarije. I zato da je neko mjesto odabranije od drugoga, mora imati delil. Mora postojati dokaz da se to mjesto posjećuje masus, da je odabranije i da se tu dova posebno prima ili ibade, da je vrijedni na to mjesto i tako dalje. Kakav je hukum, propis šerijata u pogledu novotarija? Šta islam kaže u pogledu ovih novih stvari? svaka novotarija u vjeri je haram, zabranjena, i to strogo zabranjena. I to je, kako se spominje u hadisu Resula sallallahu alejhi ve sellem, što ćemo objasniti, dalalet. Šta znači dalalet? Dalalet znači kad ideš jednim putem, a onda skreniš, počneš lutat, kreneš drugim putem. To je taj dalalet. Dakle, skretanje sa pravoga puta. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže u svome hadisu: "Wa iyyakum muhdathatil umur." I dobro se čuvajte novih stvari u vjeri, svakako ovdje u ovom slučaju. "Fa inna kulla muhdathatin bid'a." Jer je svaka nova stvar u vjeri bid'at. "Wa kulla bid'atin dalala." A svaki bid'at jeste dalalet, jeste zabluda. Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud i Tirmizi i kaže da je hadis hasenun sahih. U drugom hadisu kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem: "Men ahdese fi emrina hada ma lejse minhu fe huva red." Ko uvede u ovu našu vjeru što nije od nje, to jeste što nije propisano, to je odbačeno. To jeste, ne prihvata se, ne radi se po tome, ne slijedi se i neće takav biti nagrađen za to djelo koje učini. U drugom rivajetu: "Men amila amelen," ko uradi neko djelo, "lejse alejhi emruna fe huva red," koje nije u skladu sa našom vjerom, to jeste nije propisano vjerom, "fe huva red," to je odbačeno. Jer smo rekli da je Allahovo pravo, neprikosnoveno pravo njega uzvišenog tebareke ve taala jedinog da propisuje vjeru. To pravo nisu imali ni Allahovi poslanici. Najveći Allahov poslanik Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji je hatemun nebijin, pečat svim poslanicima, nije imao to pravo. Allah tebareke ve taala kaže: "Em lehum shuraka u shar'u lehum min ad-din." Imaju li oni božanstva koja im propisuju njihovu vjeru, malem ja'zem bihidla, ono što Allah nije propisao. To znači da je pravo Allahovo i nikoga drugog da propisuje, a onaj ko uzme i propisuje vjeru, kao da je rekao ljudi, a namo onda je božanstvo uz Allaha tebareke ve ta'ala. Jer uzima sebi za pravo propisivanje vjeri. U pogledu Resula alejhi selam kaže uzvišeni Allah u sura Al-Haqqa: "Walau taqawwala alejna ba'd al-aqawil," da je na nas rekao bilo šta Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je Allah uzvišeni uzdigao iznad sedam nebesa, kojega je počastio najboljim ummetom koji se pojavio među čovječanstvom, kojeg je počastio najboljom objavom Kur'an i Kerimom, koji će prvi ući u džennet, koji će inša Allah dobiti mjesto u džennetu koje može pripasti samo jednome čovjeku na dunjaluku, a to je El Vesile, čovjeku za koga Allah tebareke ve ta'ala kaže: "Li jagfira leke Allahu ma taqaddeme min zembike wa ma ta'akhar," da ti Allah oprosti ono što je bilo i ono što će biti od pogreški tvojih, to jeste bez grijeha. Kaže za njega: "Walau taqawwala alejna ba'd al-aqawil," da je na nas rekao bilo šta, to jeste rekao što Allah nije rekao, propisao u vjeri što Allah nije propisao, rekao drugačije nego što je Allah rekao, "la'akhadhna minhu bil yamin," u trenu bismo mu njegovu desnicu uzeli, "thumma laqata'na minhu al-watin," zatim bismo mu presjekli žilu kucavicu. Zbog ove vjere se živi i umiri. To je svetost i svetinja i niko u nju ne smije darnut. Ona se čuva i brani ljubomorno. Ne dozvoljava se nikome da u nju takne. I zato uzvišeni Allah tebareke ve teala ne dozvoljava da se bilo šta dodaje ili oduzima od ove vjere, nego hoće da ostane čista, ispravna i izvorna. Već smo jednom prilikom napomenuli šta znači među ljudima falsifikat. Kad negdje nađu nekoga da je falsifikovao pasoš ili novčanice i tako dalje, šta uradi? Jednostavno, to je zločin, to je prekršaj najgore vrste i tako dalje. Što? Kaže, ti nam podrivaš državu i sistem i tako dalje. A šta je s onim koji falsifikuje vjeru? Vjeru Allaha te bareke ve teala. I ljudi onda rade po tome, ali nema rezultata. Što nema rezultata? Zato što nisu uradili tačno po onoj formuli, onako kako je propisano. Ako tako ne uradi, neće imati nagrade. Koliko će ih doći ljudi na sudnjem danu? A miletun nasibe, koji su radili, trudili se na dunjaluku, umorili se svojim radom, išao i dan i noć, molio se, ispovjedao se pred popovima, davao članarinu, uplaćivo da se sagradi ovo ili ono, a na kraju tasla naran hamije, pržit će se u vreloj džehennemskoj vatri. Ne traži se bilo šta kod Allaha uzvišenog, nego onako kako je odredio i kako je propisao te bareke ve teala. Ovo što smo spomenuli ukazuje na činjenicu da sve što se novo uvede u vjeru, da je to novotarija i to je vrlo opasno i to se ne smije i to neće biti primljeno kod Allaha te bareke ve teala. I da to vodi, da je to izravan put u dalalet, na krivi put. To nam ukazuje na činjenicu da su haram novotarije u vjeri, bilo da se radi o ibadetima ili o akidi, o ubjeđenju. S tim što se taj tahrim, ta zabrana, razlikuje po veličini bid'ata. Pa ako je najveći bid'at, onda je haram najvećeg stepenja. Tako da ima bid'ata koji su otvoreni kufr. Ima bid'ata koji su otvoreni kufr. Kako, na primjer? Da vjeruje čovjek da je šeitan stvorio zlo. Kaže, šeitan je zlo i on je stvorio zlo. To je kufr. Kako kufr? Zar nije šeitan zlo? Jeste zlo. Ali šeitan nije ništa stvorio. Jer Allah sve stvara. I Allah je stvorio i dobro i zlo da bi nas iskušao. Od toga je vjerovanje Međusija, koji vjeruju da je vatra božanstvo, a da je tmina božanstvo. Da je svjetlost dobro, a ono stvorilo drugo zlo i tako dalje. Nema stvoritelja mimo Allaha te bareke ve teala. Ili da čini ibadet nekomi mimo Allaha te bareke ve teala. Čovjeku se razboli dijete i ode nekome, ne samo da nije učen, nego je pokvarenjak, iskorištava ljude u njihovoj nevolji i kaže, ja ću tebi zapisat, dođi ti sa meni. Pored toga što mu napiše širki, kufr i tako dalje, kaže mu, ti treba da odeš na to mjesto po noći i da kažeš u ime toga i toga, i spomenemo ime nekog džina ili šeitana. I kad to uradiš, tvoje dijete će ozdraviti. Hoće na time da ga navede na kufr, na širk, Allahu te bareke ve teala. Ili da dođe do turbeta, gdje se kaže, ovdje je pobožan čovjek ukopan, evlija Allahov, moli ti njega, pa nek on zamoli Allaha, nek ti posreduje kod Allaha. Čisti širk. Kako to? Zato što je to posredništvo između Allaha i njegovih robova. Ima jedno pravilo u ovome šerijatu, a to je bilo koji ibadet, da se učini nekome mimo Allahu, to izvodi iz vjere. To izvodi iz vjere. To je najveća opasnost. Zar nisu mušici u Mekki koji su bili, protiv koji se borio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem? Zar nisu govorili: "Wala in salta man khalaqa as-samawati wal ard?" Ako i pitaš ko je stvorio nebesa i zemlju? "Wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar?" Ko je počinio sunce i mjesec? Odgovorit će ti: "La yaqulun Allah." Allah je to. Ali uzimaju kipove da obožavaju. Zašto ih obožavate? Kažu: "Ovo je kamenje, ona je bezgriješno." Pa mi njih molimo da oni zamole, da oni posreduju kod Allah. Vidite, dakle, na šta se ide i u šta šeitan prokleti poziva. To je jedna vrsta bidata koji izvode iz vjere. A rekli smo su svi bidati haram. S tim što se veličina toga harama razlikuje od vrste bidata koji čini. Pa ako ga taj bidat izvodi iz vjere, to je najveći haram koji postoji. Nema većeg od njega. Ima bidata koji su isto haram, ali to, taj bidat, ta novotarija sama po sebi ne izvodi iz vjere, ali je to put do širka. A islam zabranjuje sve puteve koji vode zlu. Zato je zabranio šta? Puteve koji vode nemoral. Zabranio gledanje u haram, pogni svoj pogled. Zabranio mješovito sjeljenje, jer će se svi tuđa žena ne uzubila, pa koliko je bilo problema i razvoda i djece je ostalo iza roditelja i tako dalje. Zabranio gledanje, zabranio svakakav govor, zabranio miješanje, zabranio šta još? Da žena sama putuje bez mahrema i tako dalje i tako dalje. Allah je uzeo da zaštiti mu'mina. Ako neće te zaštiti, nemoj onda da ti je krivo i žao šta ga zadesi poslije toga. U ovom je slučaju bid'at koji je haram i put do širka jeste da se grade turbeta nad grobovima, nad mezarima, nad kaburima. Umri neko, uzmu, napravi mu turbe. To nije propisano. To nije od dunjalučkih stvari. Jer njemu ne treba turbe. Da je kuća, rekli bismo, da se zaštiti, da mu ne puše, da mu nije zima i tako dalje. Znači, njemu ne treba, ovo su vjerske stvari. Gajb, umro, pitaj din. To je vjerska stvar. Šta se dalje dešava s njim, pitaj vjer, šta ti odgovori. A ti po svom radit, nosit vijence, stavljat ruže, sijat gore cvijeće, sadit nešto, pravi turbeta i tako dalje. To je put do širka. Što? Jer vidimo šta rade ljudi. Napravi turbe, osvijetli ga unutra, stavi sanduk da se ubacuju pare unutra, pokrije taj kabur, pokrije ga čohom, napiše na njemu ajete, stavi Kur'ane okolo i svijet misli to je sveto mjesto, dođe tu dovu činiti. Misli da je tu dova kabul. To je put do širka, a onaj ko dođe i dovu čini, to je već širk. Dakle, sama gradnja nad kaburima jeste ovaj put do širka. Ima bidata koji su akidetski grijeh, grijeh u pogledu akide, kao što je vjerovanje murđija. Ko su murđije? To je jedna sekta koji kažu: dovoljno je to što ti vjeruješ. Dovoljno je što vjeruješ, grijeh ti ne može nauditi dok ti vjeruješ. I vam možeš raditi šta hoćeš. Ili jedna druga sekta, a to su kaderije, koji su zanijekali kader. Ili haridžije, koji su ustali protiv muslimana i tako dalje. A ima i bid'ata koji su grijeh. Svi su grijeh, ali ovi ne dosežu do širka i tako dalje. Koji su to grijeh? Da čovjek se zarekne da se neće ženiti, na primjer. Ili da posti stojeći vazda na suncu da bi se što više napatio. ili da, ne znam kako se to kaže kod nas, da uzme pa kao što rade ovnovima, stisne ga da nema djece ili da nema potrebe za ženama i tako dalje. Kastrira, jel? Tako. I to je bida, zašto? Pa da to ne treba, ne bi Allah stvorio čovjeka i tako dalje. To je masije, to je grijeh kod Allaha tebareke ve teala. Neki ljudi iz nedovoljnog poznavanja ove oblasti kažu i hoće da podijele bid'at na dvije vrste. I kažu, ima loši bid'at, a to je onaj koji šteti ljudima i koji je zabranjen šarijatom, znači ne smiješ to raditi, ne smiješ to raditi, tako dalje. A ima koristan bid'at, lijep bid'at, bid'a i hasene, kažu. Kako Islam gleda na to i šta odgovoriti na to? Onaj ko to misli, u svakom slučaju čini jednu veliku grešku samim tim što se suprotstavlja riječima Resula sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže fe inne kulle bid'atin dalale, svaki bid'at jeste dalalet. Nakon što je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao da je svaka novotarija, da je to dalalet, krivi put, da je to stramputica i tako dalje, ko može poslije njega doći da kaže ne, ovaj bid'at, ova novotarija je lijepa? Kad je on rekao svaka novotarija je dalalet, nema više izuzetka. Kako može drugim riječima reći a ovaj dalalet je lijep, ima lijepog dalaleta, može li biti stramputica i krivi put lijep? Ne može. Allah kaže te bareke ve taala: Ja ju alladine amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullah. Ovi koji vjerujete, nemojte prelaziti pred Allaha i njegovog Rasula alejsalam. To nam opisno govori. Kao kad ideš s nekim, pa ti ideš prije njega. Pusti nek ide prije te, nek te vodi. Drugim riječima, nemoj ništa da uradiš i da kažeš dok ne pitaš šta i kako treba da uradiš. Znaš li ti bolje od Rasula alejsalam? Entume alemu emilla, znaš li bolje od Allah? Pa kako možeš onda reći to je lijepa novotarija? Zato što se tebi sviđa, to nije mizan, mjerilo ispravnosti nečega. Ima ih koji hodaju tamo gdje ne treba ići pa kažu da im se sviđa. Jel to mjerilo da je nešto dobro? Nije to mjerilo. Nefs, tvoja strast ne može biti mjerilo da, nečega da je ispravno i da nije ispravno, nego je to Allahov zakon i njegov šerijat. Poznati islamski učenjak Ibn Ređeb rahimehullahu ta'ala u komentaru 40 hadisa kaže ukratko: riječi Resula sallallahu alejhi ve sellem svaka novotarija jeste stramputica, to je malo riječi koje ima veliko značenje, koje imaju veliko značenje. Iz toga se ne može ništa izuzeti. To je velika osnova naše vjere. To je isto kao što je rekao men ahdese fi emrina hada ma lejse minu fe huvarad, ko uvede u našu vjeru ma lejse min, nešto, dakle bilo šta što nije od nje, što nije propisano, fe huvarad, to je odbačeno. Dakle, obuhvata sve, ne može se ništa iz toga izuzeti. Tako da kogod nešto novo radi u vjeri i to pripisuje vjeri, a to nema osnove u njoj, to se njemu vraća i to je stramputica i vjera sa tim nema ništa, bez obzira radilo se o vjerovanju, radilo se o dijelima, o riječima, vanjskim ili unutrašnjim. Ovi koji kažu da ima lijepa novotarija donose i neke dokaze koje ćemo mi sada spomenuti. Kažu da je Omer radijallahu anhu kada je uveo klanjanje teravih namaza uz Ramazan i vidio ljude da su na okupu rekao ni'ame til bid'atu hadihi, lijepe, lijepog li bid'ata ili lijepe li novotari. Pa kažu, eto, Omer je uveo bid'at novotariju i rekao da je to novotarija. Zar to nije jasan dokaz, a da to nešto nije lijepo, ne bi Omer ibn al-Hattab, kome je garantovan džennet, ne bi to rekao i ne bi to uradio. Odgovor na ovo je lahak i jednostavan. A to je u prvom redu da Omer radijallahu anhu nije uveo ništa novo. Resul alejhi sam za vrijeme svoga života klanjao je nekoliko noći, klanjao je džematile teravih namaz. I za njim ljudi došli. Vidjeli ga da klanjaju, jedne noći se neki došli, druge noći džamija puna odma. Taravih namaz da klanjaju kod Resula Zazar. Sljedeće noći Resul Ali Zazar nije izašao iz svoje kuće nikako. Dozivali ga, nije izašao. Kad je bio Saba, došao je da klanja Saba. Kaže, ja sam vas čuo, ali nisam htio da izađem da vam se ne bi propisao ovaj namaz, a onda ga nećete moći obavljati. Bojeći se da im ne bude propisan, a dok je god živ Resul alejhi selam, propisi vjere dolazi. Dakle, gledao je na svoj ummet. Šta misliš da ti je obavezno teravih namaz, da moraš li? Neki misle da jest. Dođe klanja teravih namaz, da ne klanja druge namaz. Ne vrijedi to. Teravih namaz je na fila dobrovoljni namaz. Ako hoćeš, lijepo je, imaš sevap za to. Ako ne klanjaš, nemaš grija. Allah te za to neće pitat. Ova vjera je po propisima, nije po adetima i običajima. Dakle, treba da znamo da Resul Ali sad sam je počeo klanjati teravih namaz, džematile, a onda odustao od toga da ne bi bio propisan. Kad je došao Omer radijallahu anhu, vidio je ljude da klanjaju po grupama, da klanjaju svak na odvojenom mjestu. I onda ih je spojio u teravih namazu za jednim imamom. Nakon toga došao je i rekao, lijepe li novotarije? Je li to novotarija u biti? Nije to novotarije. Zašto? Jer nije to Omer radijallahu anhu uveo. Resul alejhi selam je to počeo raditi. A za vrijeme Omera radijallahu anhu nema više opasnosti da će biti propisano. Jer propisi više ne dolaze. Dakle, nastavio s tim raditi. I treće, ono što su uradili hulefa ur-rašidin, to se ne naziva bidato. Jer Resul alejhi selam kaže, alejkum bi sunneti, držite se moga sunneta, wa sunneti l-hulefa ir-rašidin, i sunneta hulefa ir-rašidina. Ko bude poslije mene živio, men ja'iš minkum, fe se jera htilafen kefira. Vidjet će mnoga razilaženja. Držite se moga sunneta i sunneta hulefa ir-rašidina. Dakle, to nije bidat. A to što je rekao Omer radijallahu anhu, lijepog li bidata ili novotarije, to je u jezičkom značenju. Dakle, novo nešto što smo počeli, a nismo prije radili, a u osnovu svoju ima u radu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Drugo što navode kao dokaz, kažu, u vrijeme Resula sallallahu alejhi ve sellem nije postojalo zapisivanje hadisa. Pa su kasnije ashabi, nakon Resula sallallahu alejhi ve sellem, uzeli zapisivati hadise. Zar to nije nešto novo u vjeri? Kao prvo, Allahov Resul alejhi ve sellem dozvolio je nekim ashabima za vrijeme svoga života da zapisuju hadise. Njegova zabrana se odnosi na pisanje hadisa generalno ljudima. To jeste da se ne bi pomiješao hadis sa, ili njegov govor, ili njegova djela, ono što je radio, sa Kur'anom. Pa kasnije kada je preselio na ahiret Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, više nije bilo opasnosti da se to pomiješa, i onda su uzeli da zapisuju hadisa Resula sallallahu alejhi ve sellem. I treće, kažu hadis Resula alejhi ve sellem kao svoj dokaz: men senne fil islami sunneten hasene, ko uvede u islamu lijep običaj, felehu ejruha, on zato ima nagradu, wa ejru men amile biha min gajri en jenkusa min uđurihim šeja, on zato ima sevab, s tim što se neće sevab i za one koji ga u tome budu slijedili, s tim što se njima neće od njihovog sevaba ništa umanjiti. Omen senne fil islami sunneten seije, ako u islam uvede loš običaj, on ima grijeh za to i grijeh oni koji ga u tome budu slijedili, a neće se njima ništa od njihovog grijeha umanjiti. Kažu, zar se to ne odnosi na ovo pitanje? Lijep sunnet i loš sunnet. Mi kažemo, ovo, to se ne odnosi na ovo pitanje. Zašto? Prvo, sunnet se razlikuje od bidata. Bidat u osnovi znači nešto novo uvest. Ili promijeniti postojeće pa postane novo. Do čim? Sunnet sen ne šej znači uspostaviti put za nešto, trasirat put. Ko uvede neki trasirani put, to jeste uradi nešto što je već šta? Što je već trasirano. Drugim riječima, oživiš sunnet Resula sallallahu alejhi ve sellem među narodom. Zato imaš nagradu. I ti i za one koji te budu u tome slijedili. Ili uvedeš neki običaj, ali je to opet propisano. Kao što je, na primjer, uvedeš česmu, prije to bilo. Pošto nisu sve kuće imale vode, uvede česmu u mahale. I ljudi dolaze i koriste se tom vodom i drugi te vide u tome hajratu, to je vid sadake i tako dalje, i drugi te u tome slijede, imaš za to seva. Dakle, sunnet se razlikuje od bidata. Sunnet je trasiran put, a bidat je nešto novo što nije propisano. Kada se pojavio bidat, te novotarije, istorijski da ukratko vidimo? Bidati su se pojavili, kako kaže šehul islam Ibn Tejmijete rahimehullahu ta'ala, bilo da se rade o akidi, bilo da se rade o ibadetima, pojavili su se pred kraj vladavine hulefa i rašidina. Dakle, 40. godina nakon preseljenja Resula sallallahu alaihi wasallam na ahiret. Kao što je o tome obavijestio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kada je rekao: men ja'iš minkum ba'di fesajera htilafen kethira, ko od vas bude živio poslije meni, što znači da ćete vi zateći te stvari. Ko od vas bude živio, ko poživi od vas nakon mene, naići ćete i vidjet ćete mnoga razilaženja. I ovo je od znakova njegovog poslanstva, istinitosti njegove poslaničke misije. Kako govori o nečemu što će se tek desiti? I to nakon njegove smrti, nakon preseljenja ahiret. Osim vahijom, Allah tebareke ve taala ga o tome obavještava, onaj koji je upoznat, koji sve zna i sve određuje. Pa kaže: alejkum bi sunneti, držite se moga sunneta. Wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di. I sunnata khulafa'ir rashidin, prakse khulafa'ir rashidin nakon mene. Addu 'alayha bin nawajiz. Čvrsto se prihvatite zubima očnjacima. Jer će biti iskušenja. Wa iyyakum muhdathat al-umur. I dobro se čuvajte novotarija u vjeri. I te upozorao me hadis. Znači da će ashabi dočekati to vrijeme novotarija. I to su dočekali pred kraj vladavine Hulefa i Rašidina. Dočekali su to. I ovo upozorenje se ostvaruje. Čuvajte se vi, dobro se čuvajte novotarija u vjeri, jer je svaka novotarija bid'at, a svaki bidat jeste dalalet, jeste krivi put. Prvi bidat koji se pojavio među ljudima za vrijeme ashaba jeste bidat kadera. To jeste onih koji su nijekali kader, nijekali sudbin. Rekli, ovo što se dešava, to samo od sebe se dešava. Nije pa Allahovo odredbi, ne uzubila. Zanijekali kader. I prvi hadis u Sahih Muslimu govori o tome kad dvojica dolaze i obavještavaju Abdullaha ibn Omera radijallahu anhu da su se pojavili ljudi koji nijeću kader, kaže kad ih sretneš, obavijesti ih o tome da sam ja čist od njih, nemam ništa s njima, da ih se odričem. A od koga se musliman odriče? Od nevjernika. Izašli su iz vjere. Prvi vidat, dakle, nijekanje kadera. I novotarija murđija. A o čemu se radi? To je jedne sekte koji naučavaju da grijeh neće nauditi čovjeku uz njegovo vjerovanje. Znači, dok ti vjeruješ, kakav god grijeh radiš, neće ti to nauditi. I novotarija šija. Novotarije koje su uveli. I novotarije haridžija. Ove su se novotarije pojavile u drugom hidžretskom stoljeću dok su ashabi još bili prisutni. Tako da su se oni suprotstavili tim novotarijama i njihovim nosiocima. Zatim se pojavila novotarija Mu'tezila, a to je da su nijekali Allahova svojstva. Pa su se onda mnogi fitneti pojavili među muslimanima, od kojih je, ko zna, počeli su prevoditi grčke knjige filozofije i onda su mnoge bolesti koje su bile u toj staroj grčkoj prenesene među muslimane, oslabilo se, počele su rasprave, pojavile se razne sekte, nije se vraćalo na Kur'an i na sunnet, oslabio hilafet. 656. godine pao je Bagdad, Tatari navalili na muslimane i bilo je što je bilo, 1.800.000 u samom Bagdadu za 40 dana je izginulo. U tome vremenu se pojavio i bidat sufizma. Dakle, podvajanja vjere na hakikat i na šerijat, da je šerijat vanština, a hakikat nešto što je veće od toga i što se traži i tako dalje. Zatim, novotarije gradnje nad grobovima i vremenom kako je vrijeme odmicalo, sve su se bidati više širili i povećavali među ljudima, nažalost. Gdje su se pojavile novotarije? Rekli smo kada, a gdje su se pojavile? Koja su to mjesta u kojima su se pojavile novotarije? Isto nam o tome govori šejhul Islam rahimahullahu ta'ala i kaže: ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem proširili su se po raznim mjestima islamske države. Mjesta odakle ili centri iz kojih se proširilo znanje, njih je bilo pet. Dva harema, to su Mekka i Medina. Zatim dva Iraka, a to su Basra i Kufa i Šam, današnje područje Palestine, Sirije i Jordana, nakon što su muslimane podijelili drugi. Iz ovih mjesta se proširilo znanje o Kur'anu, o hadisu, o fikhu, o ibadetima i onome što se veže za to od pitanja vjere. Ali isto tako su se proširile i novotarije, ne uključujući Medinu, grad Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iz Kufe je izašao i proizašao šizam, tešejjo, i irđa, to jeste murđije, koji kažu da grijeh ne može nauditi čovjeku. Zatim se u drugim mjestima proširile ove i druge novotarije. Iz Basre je izašla novotarija nijekanja kadera, sudbine, i novotarija i'tizala, to jeste nijekanja Allahovih svojstava, a priznavanja samo imena. Zatim se u drugim mjestima proširilo. Iz Šama se proširila novotarija kaderija, nijekanja kadera. Što se tiče džehmija, koji su nijekali Allahova imena i svojstva, to se pojavilo u Horasanu i to je još najveća novotarija koja se pojavila među ljudima. Ove novotarije možemo vidjeti prema mjestu kako su se pojavljivale, što su bile dalje, s jedne strane vremenski, od vremena Allahovog poslanika, ali sad sam i ashaba, bilo ih je više i bile su veće. S druge strane, što su bila ova mjesta dalje i udaljenija od grada Allahovog poslanika, ali sad sam, to jeste Medine, tih bid'ata je bilo više i oni su bili veći. Što su bila ta mjesta dalje od Medine i grada Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Medina je bila sačuvana od ovih novotarija, iako je u Medini bilo onih koji su sakrivali i potajno činili novotarije, ali nisu bili poznati, nisu bili priznati i nisu imali svoje snage niti sljedbenika. Za razliku od drugih mjesta u kojima su bili poštovani, bili jaki i imali svoje sljedbenike. U Medini toga nisu imali, bili su poniženi i nisu imali mjesta. U sahih hadisima od Allahovog poslanika alejhi selam se spominje i kaže za Medinu: "Enne dejjal la yadkhuluha", da dejjal u Medinu neće ući. "Walam yazal al-ilm wal-iman biha zahiran ila zaman ashab Malik", i neprestano je znanje i iman bili su jaki i čvrsti u Medini, kako kaže ul-Islam rahimahullahu ta'ala, sve do vremena imama Malika. A to je bilo do 4. stoljeća. Tada počinju 4. stoljeća da se uvode u potpunosti, u velikoj mjeri bid'ati. Allahov Resul alejhiselam kaže: najbolja je moja generacija, zatim ona koja dolazi. Ostaje 4. stoljeće. Dakle, daje se garancija trima generacijama, u 4. stoljeću onda se počinju širiti novotarije u velikoj mjeri. Iz Medine nije, dakle, nijedna novotarija u temeljima vjere izašla, a svakako u ova prva tri stoljeća ni u ibadetima nije izašla. Koji su to uzroci koji su doveli do pojave novotarija među ljudima? Koji su to uzroci? Nema sumnje da je pridržavanje izvorne vjere, izvora ove vjere, garant da će se čovjek sačuvati od stramputice i od novotarija. Allah tebareke ve taala kaže: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u", i ovo je moj pravi put, pa ga slijedite. "Wala tattabi'u subul", a nemojte slijediti puteve druge, "fatafarraqa bikum an sabili", pa će vas odvesti od njegovoga puta. Resul sallallahu alejhi ve sellem je to objasnio u svom hadisu kojeg spominje Ibn Mas'ud radijallahu anhu i kaže: "Khatta lana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem khattan", Allahov poslanik a.s. nam je nacrtao jednu liniju, postavio nam jednu liniju. فقال هذا سبيل الله, i rekao, praktično kaže, ovo je Allahov put, prizorno. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله, zatim je nacrtao linije sa desne i sa lijeve strane, te prave linije. ثم قال, zatim je rekao, هذه سبل, ovo su drugi putevi. على كل سبيل منها شيطان, na svakom od ovih puteva stoji šeitan. يدعو إليه, i poziva sebi. Dakle, to su ti putevi stramputice. ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, ovo je moj pravi put, pa ga slijedite. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, nemojte slijediti druge puteve pa ćete skrenuti sa njegovoga puta. ذلكم وصاكم به, tako vas savjetuje, vasijet vam čini, لعلكم تتقون, da biste se sačuvali grijeha i da biste bili bogobojazni. Onaj ko se okrene i udaji od Kur'ana i od prakse Resula sallallahu alaihi ve sellem, nesumnjivo da će takvoga prihvatiti različiti putevi i da će takav biti izložen stramputicama. Mnogo je uzroka koji dovode do novotarija, uvođenja novih stvari u vjeru. Na prvom mjestu jeste neznanje o vjeri. Dosta ljudi drži svoju vjeru u granici ili u svojstvu običaja, nasljedstva. Kako su stari radili, tako ćemo i mi. Ne provjerava je li to tako, je li ispravno ili nije. Ne zna svoju vjeru sa izvora. Nije nikada pročitao Kur'an ni u prijevodu. Hadise, to mu je strano i nepoznato. U prijevodu imaju hadisi, knjige o tome napisane. Nije se tim bavio jednostavno. Nije bio zainteresovan, nije bio u takvome društvu da mu neko kaže da to radi, da čini. Neznanje u vjeri, ako ne znaš šta je pravo, nema sumnje da ćeš morat nešto uraditi što je krivo. Bez obzira koliko htio i želio pravo da radiš i uradiš. Ljudi što se više odmiču vremenom od Resula sallallahu alejhi ve sellem, od njegovoga vremena, sve više je neznanja, a sve manje je neznanja. I vidimo iz onoga hadisa koji je spomenut prije, kojeg bilježi imam Ebu Davud i Tirmizi, kaže da je Hasan sahih, men ja'iš minkum fesajera htilafen ketira, ko bude živio poslije vas, mene, vidjet će od vas, vidjet će mnoga razilaženja. Dakle, razilaženja će doći nakon vremena Resula sallallahu alaihi wasallam. U drugom hadisu koji se spominje u džamiju Bejan al-ilmi u fadlihi od Ibn Abdul Berra, kaže se, inna Allahe la yaqbidu al-ilma intiza'a, Allah neće uzeti od ljudi znanje odjednom, da preko noći ne znaju. Ovdje se govori o znanju vjeri. Yantazi'uhu min al-ibad, da ga odjednom uzme od svojih robova. Walakin yaqbidu al-ilma bi qabd al-ulama, već će uzimat znanje uzimanjem učenih. Nestajaće učenih. Da nađeš učenog, biće prava rijetkost. Biće teško da ga nađeš. Ima ih puno sa zvanjem, sa položajima i tako dalje, ali nije to ta učenost. Učenost je, kaže Allah i kaže njegov Resul sallallahu alaihi wa sallam. Hatta iza lem yubqi alimen, tako kada više ne ostavi učenih među ljudima, i tehada nasu ru'asa'a džuhala, ljudi će uzeti za svoje predstavnike i predvodnike, uzeće džahile, neznalice, neznalice u smislu vjere. Fesu'ilu fe'eftu bi ghayri ilmin fadallu wa adallu, i bit će pitani i odgovarat će bez znanja, skrenut će oni s pravog puta i druge će zavesti sa pravoga puta. Ništa se novotarijama ne može suprotstaviti kao znanje. I ispravni, iskreni učenjaci ovoga ummeta. I zato gdje god su se oni našli, te borilo se protiv tih novotarija, one su otkrivane, objašnjavane ljudima da ih se paze i klone. Onaj, dakle, ko hoće da se sačuva padanja u novotarije, mora da se ojača, da se naoruža čistim, čvrstim, izvornim islamskim znanjem. Drugi uzrok pojave i širenja novotarija među ljudima jeste slijeđenje strasti. Zna, ali nema snage da radi po tome znanju. Slijedi strasti svoje, protjeve. Onaj ko neće da slijedi Kur'an i Sunnet, slijediće svoje strasti. Allah uzvišeni kaže: fa illam yastajibu laka, pa ako ti se ne odazovu Allahu Rasule, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, neka znaš da oni slijede svoje strasti. Ako neće istinu, hoće neistinu. Ako neće pravo, hoće krivo. To je jasno. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah, a ko je na većoj zabludi od onoga koji slijedi svoje strasti bez upute od Allaha tebareke ve teala. Pošto o ovoj temi imamo još prilično da progovorimo inshallah, a to je koji su još uzroci koji su doveli do pojave i širenja novotarija, zatim kako su se islamski učenjaci kroz istoriju suprotstavljali tim novotarijama, kako treba se odnositi u pogledu novotarija i onih koji ih čine, inša Allah nastavit ćemo u sljedećem kazivanju. Molim Allah te baraka vata da nas učine od onih koji slušaju ono što je najljepše i to prihvataju. Zakum Allah. Subhanak Allahume bihamdik. Šadu ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila